استری کے ساتھ غفلت نہ ہو اور نہایت عاجزی سے اور پوشیدہ، یہ زیادہ افضل ہے، نہ کوئی سنے نہ کوئی اور ریاکاری آئے نہ کوئی اور بات آئے. انسان کا تعلق خدا کے ساتھ، زکریہ علیہ السلام کی تعریف، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے پکار رہے تھے اپنے پروردگار، تعریف فرمائی، فرمایا تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور پوشیدہ چپکے، کہتے ہو اگر بچا لے ہم کو اس مصیبت سے تو ہم بڑے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، نہ شکری نہیں کریں گے، نہ فرمانی نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، معصیت نہیں کریں گے. وہاں وعدے کرتے ہیں، بڑے بڑے منتیں مانتے ہیں، لیکن فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو تم کو بچاتا ہے ان مصیبتوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، کوئی اور بچانے والا نہیں، اللہ ہی ہے. وہ بھی جیسا پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، ان شاء پکارتے تو تم ہو لیکن اگر چاہے وہ تو اس کی مشیت پر موقوف، چاہے تو مصیبت کو دور کر دے اور نہ چاہے تو نہیں، کچھ بھی کرو وہ مصیبت پڑے گی کیونکہ اس کی مشیت نہیں ہے. سارا مدار کار وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت کیا کر سکتی ہے؟ مشیت تو اللہ کی ہے، جو وہ چاہے وہ ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ بچاتا ہے تم کو اس سے، یہ جو سمندر کی یا خشکی کی ظلمات میں اور اندھیروں میں تم مبتلا ہو جاتے ہو اور پریشان ہو جاتے ہو، اللہ اگر چاہے تو اس سے تم کو نجات دیتا ہے اور ہر قسم کی تکلیف سے، کرب کمانے کلفت تکلیف سختی، ہر قسم کی سختی سے بھی اللہ تعالی ہی نجات دیتا ہے، کوئی اور نہیں. لیکن افسوس کی حالت تو یہ ہے کہ بچاتا اللہ ہی ہے، تکلیف اللہ ہی دور کرتا ہے، اور تکلیف کے وقت انسانوں کو پورا احساس ہوتا ہے اور اس کو پکارتے بھی ہیں، ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو آدمی پھر خدا کی طرف ہی رجوع کرتا کہ اللہ یہ اگر بچا لے، خدا بچاتا ہے. لیکن ثم انتم تشرکون، افسوس کا مقام یہ ہے کہ پھر تم شرک کرتے ہو اسی طریقے سے، نظر غیر اللہ کی، دعائی غیر اللہ کی، عالم الغیب غیر کو ماننا، مشکل کشا حاجت روا حاضر ناظر غیر کو ماننا، پھر تم اسی طریقے سے شرک کرتے ہو. کتنے افسوس کا مقام ہے. بچائے مصیبت سے خدا، ظلمات بر اور بحر میں تم کو تمہاری دستگیری کرے تو وہ، لیکن نظر و نیاز کا موقع ہے تو غیر اللہ کے، بچ گئے آرام پایا پھر وہی شرک اور وہی شرکیا باتیں، وہی قبر پرستی، وہی غیر اللہ کی دعائی، سارے وہی کام کرتے. تو اللہ تعالی نے شرک کی تردید کے سلسلے میں ان آیات میں قدرت تامہ کا ذکر فرمایا. ابھی اور بھی ہے قدرت تامہ، پہلے جیسا کہ علم محیط کر، خدا کے سوائے کسی کے پاس علم غیب اور علم محیط نہیں، قدرت تامہ کا مالک بھی وہی ہے، تو لہذا اسی کو پکارنا چاہیے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے. تم لوگ غلطی کرتے ہو، بچاتا وہ ہے اور پھر شرک اس کے ساتھ کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ بھیج دے تم پر عذاب اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم یا وہ تم کو خلط ملط کر دے مختلف فرقوں میں اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ. انظر دیکھو کس طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں. وکذب بہ قوم کا, اور جھٹلایا ہے اس قرآن کریم کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, لست علیکم بوکیل, میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. لکل نبائن, ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وصوف تعلمون, اور انقریب تم جان لوگے. پہلے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنے سے ممانعت کا ذکر تھا, یہ گمراہی کفر اور شرک ہے. اور اس کے بعد الوہیت کے صفات مختصہ کا بیان تھا کہ عالم الغیب اور ذرے ذرے کا علم جاننے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. اور پھر ہر چیز پر غلبہ اور تسلط رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, لہذا عبادت اسی کی ہو سکتی ہے اور مدد بھی اسی سے طلب کی جا سکتی ہے. پھر درمیان میں فرمایا کہ جو مشکلات آتی ہیں انسانوں پر, اندھیروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کبھی سمندروں کے اندھیروں میں, کبھی خشکی اور جنگلات کے اندھیرے میں, تو وہاں ان مصائب سے نکالنے والا صرف اللہ ہے. اندھیروں کے مصائب سے اور دوسرے بھی ہر قسم کے مصائب اور سختیوں سے باہر نکالنے والا صرف اللہ ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پھر تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنا کرتے ہو, دوسروں کو شریک کرتے ہو. یہ کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ, الوہیت کی صفات مختصہ میں ایک قادر مطلق بھی ہے. تو اللہ نے اب وہ قادر مطلق کی صفت کو بیان فرمایا, اور پہلی آیت کے اندر جو بات تھی اس کے بارے میں تنبیہ بھی ہو سکتی ہے. ایک و مصائب سے تو خدا بچاتا ہے, اور غلبہ اور قدرت تاما اس کو حاصل ہے. ہر ذرے ذرے کو جاننے والا وہ ہے, پھر تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ جو مصائب سے بچا کر تم کو آرام کی حالت میں پہنچاتا ہے اور پھر مولد دیتا ہے, تم اس مولد سے بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہو. اللہ نے فرمایا, دیکھو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ تم پر ان شکلوں میں سے کسی شکل میں عذاب مسلط کر دے. خدا کی مولد سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. مصائب اور طوفانوں سے اگر اس نے بچا لیا, پھر تم پھر اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا کر پھر کفر شرک کرنے لگو. تو فرمایا کہ خدا اس بات پر قادر ہے. قل هو القادر, آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ بھیج دے تم پر عذاب. من فوقکم, اوپر سے. خدا قادر مطلق ہے, اگر چاہے تو تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اوپر سے جیسا کہ اللہ تعالی نے کئی لوگوں پر اوپر سے پتھر برسائے, حاسبا, پتھر باری کی نافرمانوں پر. قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن میں, اللہ نے پتھر برسا کر ہلاک کر دیے. من حجارت مصومت عند ربک للمسرفین, پتھر بھی ایسے برسائے, ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا یہ فلاں کے سر پر گرے جا کے, نشان زدہ تھے یہ فلاں گنڈے کے سر پر یہ پتھر پڑے گا. ایسے پتھر برسائے, یا جس طرح کے اصحاب فیل کو خدا تعالی نے پرندوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسا کر ہلاک کر دیا. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی زندگی آپ کی ولادت کے قریب کا زمانہ ہے. چھوٹی سورت جو آپ پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو یاد ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل. آس ہجارہ پتھروں کو کہتے ہیں، سنگریزے اوپر سے برسا کر ان کو ہلاک کیا. اس طرح خدا قادر ہے تم پر اوپر سے پتھر برسا دے، جیسا کہ اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا یا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، یا کوئی طوفان اوپر سے ڈال دے خدا تعالی جیسا قوم نوح پر ڈال دیا تھا ارسلنا علیہم الطوفان، اور جیسا قوم فرعون پر بھی ڈالا تھا. یہ اوپر سے ہو گیا، یا کوئی اور اس قسم کی اوپر سے فضا سے آسمان کی طرف سے کوئی سزا خدا تعالی نازل فرما دے، خدا اس پر قادر ہے. یا من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالی کوئی زلزلہ یا سیلاب ایسا بھیج دے کہ پاؤں ٹکنے نہ پائیں اور انسان ہلاک ہو جائیں، خدا اس پر بھی قادر ہے. کئی قوموں پر ایسے عذاب مسلط فرمائے اللہ تعالی نے، خدا اس پر قادر ہے کہ اوپر سے سزا مسلط کر دے یا پاؤں کے نیچے سے. عام تفسیر یہی کرتے ہیں مفسرین کرام. اور امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ جو بڑے مفسر قرآن ہیں تیسری صدی، اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، امام بیضاوی، یہ بڑے بڑے مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ من فوقکم کی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے اللہ تعالی تم سے اوپر والے جو ہیں ان کے ہاتھ سے تم کو سزا دے. ظالم حکمران، ظالم عمراء، ان کے ہاتھ سے خدا سزا دے تم کو، وہ ہر وقت ہی تم کو پریشانی میں اور مصائب میں مبتلا رکھے. یہ اوپر والے ہو گئے ان کے ہاتھ سے، جیسا کہ اکثر و بیشتر انسانی سوسائٹی میں ایسا ہوا کہ مستبد ظالم ڈکٹیٹر، ملوک، بادشاہ، امپائر قسم کے لوگوں نے لوگوں کو ہمیشہ کچلا ہے اور تباہ کیا، خدا اس پر بھی قادر ہے، اس طرح سزا دے. وہ اوپر والے ہمیشہ دباتے رہیں اور کچلتے رہیں، سانس نہ لینے دیں تم. عروس والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ماتاتوں کو بالکل ان کے خیالات تک بھی پابندی ہے، اپنا خیال بھی کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. چائنا والے کیا ہیں، یہ خیالات پر بھی پابندی ہے، مذہب پر پابندی ہے، عبادت پر پابندی ہے. کوئی آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا جو اوپر والوں کی منشا کے خلاف ہو، فوری گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، سزائے موت دیتے ہیں یا قید کرتے ہیں یا مارتے ہیں یا جلاوطن کرتے ہیں یا دور دراز ایسے علاقوں میں پھینک دیتے ہیں کہ جہاں پر آدمی کی زندگی تلخ رہے. ہمیں سائبیریا کے بیابانوں میں پھینک آتے ہیں، چار چار ہزار میل دور، جہاں سے انسان کی رسائی نہ ہو سکے، نہ کسی طرح بھاگ سکے، نہ وسائل مل سکیں. یہ ہے اوپر والوں کی سزا. اوپر والے تم کو سزا میں مبتلا کریں، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے. یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ اوپر والے ہمیشہ، یہ امریکہ کا بھی ایسا ہی حال ہے. وہ بڑی ہوشیاری سے جمہوریت میں بھی اور مذہب کے نام پر بھی، عیسائیت کے نام پر بھی، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بے حد. اب بعض قوموں کو ایسا غلام بنا کر رکھتے ہیں ان کو سانس نہیں لینے دیتے. یہ فلسطینیوں کے جتنے بھی مظالم ہیں, یہ مصریوں پر, یہ مشرق وسطی, یہ تمام امریکہ کی شرارت ہے. ایسا نظام بناتا ہے, ایسی سکیم لڑاتا ہے کہ نچلے کچلے ہوئے رہے ہر وقت, وہ اٹھ نہ سکیں کسی طرح. اور ہمیشہ ایسی باتیں وہ اپنی سیاست کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہمدرد ہیں انسانوں, ہم فلسطینیوں کے بڑے ہمدرد ہیں, حالانکہ بے خونی کرتے ہیں اندر سے. یہ اوپر والوں کی مثال میں نے دی. برطانیہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا, کمزوروں کو کچلنا اور ان کو کچلنے کی اور غلام بنانے کی اور بے ہنر بنانے کی اور بغیرت بنانے کی ہر سکیم تیار کرتے ہیں. کچلے جائیں, بغیرت ہو جائیں, دین سے بیگانہ ہو جائیں, اس بارے میں وہ کمیٹیاں بناتے ہیں, مشنریوں کو بھیجتے ہیں, سکول قائم کرتے ہیں, اسپتال بناتے ہیں, طرح طرح کھلونے بیچتے ہیں اور کھیلوں اور تماشوں کی سکیمیں بناتے ہیں, اس میں ملوث کرتے ہیں کہ یہ لوگ بغیرت ہو کر رہ جائیں. یہ ہے وہ اوپر والوں کی سزا, یہ سزا ہے. جب اپنے مرکز سے انسان ہل جاتے ہیں, اپنی جگہ سے, اپنے مسلک سے الگ ہوتے ہیں, پھر ایسا ہی ہوتا ہے. وہ دوسرے شکار کرتے ہیں, دوسروں کے خیالات, دوسروں کی ترجمانی کرنے والے. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, دوسروں کی ترجمانی ہو رہی. یہ سب سزا ہے اوپر سے جو آئی ہے. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے. اور نیچے کی منتا ہتھیار جو ماتحت لوگوں کی وجہ سے سزا میں ڈال دے. اب مزدور طبقے کے ہاتھ سے, کسانوں کے ہاتھ سے, عام غربا کے ہاتھ سے مصیبت میں پڑے رہے ہر وقت. یہ ایجیٹیشنوں کا اٹھنا اور یہ تحریکات کا اٹھنا اور یہ سوسائٹیاں بننی اور یہ انجمنیں بننی اور حقوق کے مطالبے, یہ تمام سزا ہے اس اوپر والے طبقے کو مل رہی ہے. ان کی نیند حرام کر دیتے ہیں ایجیٹیشن چلا چلا کر, ہر وقت پریشان رکھنا. وہ بھی اوپر والے نچلے والوں کو کچلتے ہیں, نچلے والے اوپر والوں کو سزا میں مبتلا کرتے ہیں. حالانکہ وہ خادم ہیں, نوکر ہیں, ملازم ہیں, مزدور ہیں, لیکن وہ ایسی چیز لاتے ہیں جس سے اوپر والے ان کی نیند حرام ہو جائے, کبھی سکون نصیب نہ ہو. کارخانے داروں کو مزدور پریشان کرتے ہیں, ذمہ داروں کو کسان پریشان کرتے ہیں, اور عام طبقات ایجیٹیشن چلانے والے وہ سب دولت مندوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ نیچے والوں کی سزا ہے. خدا اس پر بھی قادر ہے کہ اس طریقے سے سزا دیتا. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پہلی تفسیر راجع ہے لیکن یہ بھی تفسیر ہے, کیونکہ عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر فرمائی ہے. اوپر والے نیچے والوں کو سزا میں مبتلا کرتے ہیں, نیچے والے اوپر والوں کے لیے یعنی تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتے ہیں. خدا اس پر بھی قادر ہے. پہلی تفسیر عام ہے اور اس کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں. بیرونی سزا دے دے یا پاؤں کے نیچے سے کوئی طوفان یا زلزلہ برپا کر دے, یا پھر او یلبسا کم شیان, یلبسا لباسا یلبس اس کمانے گڈ مڈ کرنا, خلط ملط کر دینا, ملا دینا, یا ملا دے تم کو آپس میں فرقوں کی طریقے پر, مختلف فرقے بنا کر خلط ملط کر دے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے. خدا اس پر بھی قادر ہے. اور پھر بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ بھی چکھائے. تو جس وقت یہ پہلی دو آیتیں نازل ہوئی اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے التجا کی کہ اعوذ بوجہ کا, اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں, ایسا کوئی عام عذاب مسلط ہو کر میری امت کے لوگوں کو ہلاک کر دے, عام طوفان آئے ایسا جیسے نوح علیہ السلام پر, یا پتھر برس جائے ایسے, ایسا عام عذاب کے ساری قوم ہی ملت ہی ختم ہو جائے، استحصال ہو جائے، تو میں تیری ذات سے پناہ چاہتا ہوں، یا نیچے سے کوئی اس قسم کی سزا آ جائے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ تین باتوں میں سے دو باتوں کو اللہ نے اٹھا دیا اور تیسری بات کو رہنے دیا۔ تو اللہ نے اس امت کو عام عذاب کے آنے سے پناہ دیا، ایسا نہیں ہوگا، اوپر سے ہو یا نیچے سے ہو، یہ دو باتیں تو منظور ہو گئی۔ حضرت صاحب کی روایت میں یہ ہے کہ اے پروردگار، میری امت پر ان کے سوا کسی اور دشمن کو بھی مسلط نہ فرما، اس دعا کو بھی منظور کیا گیا۔ میں ایسا نہیں ہوگا بغیر اپنے لوگوں کے دوسرے لوگ مسلط ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، جب ہوگا اپنے لوگوں کی شرارت کی وجہ سے ہوگا۔ تاتاریوں کا فتنہ اپنوں کی وجہ سے واقع ہوا، اپنے ان کے ساتھ مل گئی۔ اب دیکھیے کابل میں جو سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے ان کے ساتھ ملے ہوئے غیروں کے ساتھ سزا مل رہی ہے۔ جہاں بھی ایسا ہوگا اپنوں کی وجہ سے ہوگا، کہ اپنے اگر شرارت نہ کریں گے تو دوسروں کو خدا مسلط نہیں کرے گا۔ جہاں بھی ہوگا، انگریزوں کا تسلط اس بر صغیر پر اپنوں کی وجہ سے ہوا تھا، غدار مل جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے تو پھر دشمن مسلط ہو جاتا۔ جہاں بھی کہیں غلامی کا دور ہوگا یا مسلمانوں کو کچلا گیا ہوگا، اپنوں کی شرارت ضرور ہوگی، وہاں وہ ملیں گے، ملے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ دشمن مسلط ہوگا۔ جہاں بھی ہوگا ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل یہ الگ ہوں، دشمن سے نہ ملیں اور پھر ان پر دشمن کو مسلط کیا جائے، یہ اللہ کے وعدے کے خلاف ہے، حضور کے ساتھ وعدہ کیا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا حتی یستبیح بعضہم بعض، یہی بعض بعض کے دشمن ہوں گے، دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنوں کو تباہ کریں گے، ایسا ہوگا۔ اور یہ تیسری بات جب آئی کہ اے اللہ آپس کی لڑائی سے بچا لے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا، آپس میں یہ لڑتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ہلکی ہے اور آسان ہے، پہلی دونوں باتیں یا تینوں باتیں بڑی دشوار اور سخت ہیں، ان سے اللہ نے بچا لیا اور تیسری کے اندر مبتلا کر دیا۔ تیسرا یہ کہ فرقے بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دی، خواہشات الگ ہو گئی، مذاہب الگ ہو گئے، گروہ در گروہ بن گئے، شیعہ معنی گروہ ہوتا ہے، گروہ در گروہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھلائے۔ اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہونے کے 35 برس کے بعد یہ بات ظاہر ہوگی۔ پہلا ٹکراؤ تو وہ ہوا جو جمل کے اندر اور سفین کے اندر مسلمان آپس میں ٹکرائے، اور سب سے پہلی نحوست تو وہ خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں تلوار چل جائے گی پھر وہ رکے گی نہیں، قیامت تک چلتی رہے گی۔ سب سے پہلے اس خلیفہ راشد کو ناحق شہید کر دیا، اس کے بعد یہ تمام فتنے بیدار ہو گئے، فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ لیکن ابتدا میں خیر القرون کی وجہ سے عام لوگوں کے ذہن اچھے تھے، وہ دین پر پختہ تھے، راسخ تھے، حضور کا زمانہ قریب تھا، اس واسطے عام طور پر لوگوں کی حالت اچھی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی اور سب چیزیں ہی بدل کر رہ گئی، تمام چیزوں میں اثرات آ گئے، خلافت تو ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، شہنشاہیت امپیریلزم میں تبدیل ہو گئی، وہ اجتماعیت تو ختم ہو گئی، باقی انفرادیت یہ تو ہمیشہ قائم رہے گی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نیک لوگ ہی نہ رہیں یا نیکی ہی نہ رہے، وہ تو رہے گی ہمیشہ، لیکن اجتماعی طور پر مسلمانوں پر غلبہ سر کا رہا۔ یہی بات تیسری بار جلب سکم شیعہ، گروہ در گروہ بن کر ایک دوسرے کو مزہ چکھا رہے، اپنے ملک کا اندازہ لگایا، ایسا ہی حال دوسرے ملکوں میں بھی رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ آپ فرقہ بندی ہے ایک فرقے والے دوسرے کے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, شب و روز لگے اشتہار بازی ہوتی ہے, تکفیر ہوتی ہے, بدنام کیا جاتا ہے دوسروں کو اور اپنا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے, لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. یہ عذاب ہے خدا کا, کیونکہ یہ آخری امت علمی امت تھی, آپس کا علم کا تقاضا یہی تھا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہیں, نظریات اور آراء ان کے مختلف, بعض کے آراء ردی ہیں بالکل, بعض کے آراء اچھے ہیں ان میں کمزوریاں ہیں, عملی کمزوریاں ہیں, بعض کی رائے بالکل فاسد ہے, عقائد بالکل فاسد ہیں, 100% فاسد ہیں, گمراہی میں مبتلا. بدعت اور شرک کرنے والوں کے نظریات کس طرح درست ہو سکتے اور بے عملوں کے نظریات بھی کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ فکر فاسد ہو کر یہ ٹکراؤ والی بات ہوتی ہے. اور یلبسکم شیعہ, خدا اس پر قادر ہے کہ تم کو خلط ملط کر دے, گڈ مڈ کر دے مختلف فرقوں کی شکل میں, اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی اور اس سزا میں مبتلا کر دے. یہ امت اس سزا میں مبتلا ہے اور اس زمانے سے لے کر یہ سلسلہ چلا رہا. اللہ نے خبردار کیا ہے یہ سزائیں کسی وجہ سے ملا کرتی ہیں. کذالک نجزی کفور, اللہ نے فرمایا یعنی اللہ ظلم کی وجہ سے جب صحیح اعتقاد چھوڑا, صحیح عمل چھوڑ دیا, پھر یہ باتیں آئیں. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے, جو قوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دے گی, الا اوت الجدلہ, ان کو لڑائی جھگڑا دیا جائے گا, لڑتے ہی رہیں گے آپس میں, لڑائی جھگڑا آئے گا اس کے نتیجے میں. سنت کو چھوڑ دیا, بدعت آئی حصے میں اور لڑائی جھگڑا آیا, یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس نیکی اور سنت کو ترک کرنے. یہ فرمایا, انظر دیکھو ہم کس طریقے سے مختلف ترکیبوں سے ہم پھیر کر آیات بیان کرتے. شرک کی ممانعت بیان کی, اس پر سمجھایا, دیکھو صفات الوہیت خاص ہیں, کسی میں مانو گے تو غلط ہوگا. پھر اللہ نے وعید بھی سنائی, قدرت تاما اور حکمت بالغا کا کی صفات بھی سمجھائی, علیم کل ہونے کی, قاہر ہونے کی صفت بھی سمجھائی, اب قادر ہونے کی صفت بھی سمجھائی. کس خیال میں پھرتے ہو, کیوں شرک کرتے ہو؟ خدا قادر ہے کسی نے کسی شکل میں سزا میں مبتلا کر دیتا ہوں. مصائب سے نکالنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور مصیبتوں کو لانے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تمہیں تو چاہیے کہ اس کے سامنے التجا کرو, گڑ گڑاؤ, عاجزی کرو, توحید کو مانو, اس کا ذکر کرو, اس کی صحیح عبادت کرو, صحیح راستے پر چلو. انظر دیکھو کس طریقے سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں, آیتوں میں نشانیاں, دلائل, معجزات, احکام, ساری باتیں آتی ہیں. لعلہم یفقہون, تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اور خدا تعالی کے عذاب سے بچ جائیں, اپنے آپ کو بچا لیں. یہ لوگ ہم پھیر پھیر کر بیان کر لیں, لوگ سمجھ جائیں مختلف طریقوں. اب آگے بھی اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر بہت کچھ مختلف طریقوں سے شرک کا رد سمجھائیں گے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ, جٹھلا دیا ہے اس قرآن کو تیری قوم نے, حالانکہ وہ حق ہے. سب سے پہلے تو جٹھلانے والی حضور کی قوم قریش مکہ اور عرب کے لوگ, انہوں نے تکذیب کی, جیسا اس سورت میں بھی پہلے گزر چکا ہے کہ ہم آپ کو تو اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ صادق آدمی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن یہ جو آپ کتاب لائے ہیں یہ اس کو ہم نہیں مانتے, اس میں ہمارے طور طریقوں کے خلاف ہے بات, ہمارے معبودوں کا رد ہے, لہذا ہم نہیں مانتے اس کو, جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے. جھٹلایا ہے تیری قوم نے اس کتاب کو حالانکہ یہ حق ہے. تو جھٹلانے کے بعد اللہ نے فرمایا, آپ کہہ دیجئے میں کوئی نگہبان تو نہیں ہوں, نگہبان تو خدا ہے, سزا وہ دے سکتا ہے, اس کا اختیار ہے, میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہ میں گرفت کروں تمہیں, میرا کام تو ہے سمجھانا اور تعلیم دینا، پیغام پہنچانا، میرا کام نگہبانی نہیں ہے اور نہ سزا دینا. سزا کب آئے گی؟ وہ اس کا علم بھی مجھے نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا لکل نبائن مستقر، تمہیں جو میں خبردار کر رہا ہوں کہ سزا آئے گی، یاد رکھو، گرفت آئے گی. کب آئے گی؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، ضرور آئے گی، کیونکہ نافرمانی اور کفر شرک کے نتیجے میں ہمیشہ سزا ہی ہوتی ہے. اس کا وقت یہ اللہ ہی جانتا، اور ہر چیز اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے. لکل شین جعل اللہ قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک انداز اور ایک وقت مقرر فرمایا. سزا بھی وقت پر ملتی ہے، عروج و زوال بھی وقت پر آتا ہے، تمام فتنے بھی اپنے وقت پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے. لکل نبائن، ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت ہے، جائے قرار ہے، وہ جا کر ٹک جاتی ہے اس وقت، ظاہر ہوتی ہے اس وقت. تو اس کا علم بھی مجھے نہیں، البتہ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو، جب وہ آئے گی تمہیں پتہ چل جائے گا واقعی یہ تو وہی سزا ہے، وہی تکلیف ہے جس کی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے تھے، لیکن ہم نے اپنی سرکشی کی بنا پر ان کی بات کو تسلیم نہ کیا، تکذیب کی. ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وإذا رأيت الذين، اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو عیب جوئی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، فأعرض عنهم، بس آپ اعراض کریں ان سے، یہاں تک کہ وہ گھس جائیں، مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان، بس نہ بیٹھیں آپ بعد یاد آنے کے اس قوم کے ساتھ جو ظلم کرنے والی ہے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو بچتے ہیں ان کافروں کے حساب میں سے کچھ، لیکن نصیحت، تاکہ وہ بچ جائیں. اور آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. اور آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ، اس وجہ سے کہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس اپنی کمائی کے ساتھ، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. اور اگر وہ دے گا کل عدل، ہر قسم کا فدیہ، نہ قبول کیا جائے گا اس سے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، اور عذاب ہوگا دردناک، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے شرک کی تردید فرمائی، اور پھر اللہ تعالی کی صفات مختصہ کا ذکر فرمایا، خدا کا علیم کل ہونا، عالم الغیب ہونا، اور قاہر ہونا، اور قادر مطلق ہونا، یہ صفات ذکر فرمائی، اور مشرکین کا رد فرمایا، فرمایا کہ ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں آیات کو پھیر پھیر کر تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن بات اس طرح نہیں ہے، کذبہ بھی قوم کا، آپ کی قوم کے لوگوں نے جٹھلا دیا ہے اس کتاب الہی کو، حالانکہ یہ حق ہے۔ اب گرفت کے سلسلے میں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی نگہبان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی سزا کب آتی ہے مجھے اس کا علم نہیں، میں تو سزا دے نہیں سکتا، سزا تو اللہ نے دینی ہے، گرفت اللہ نے کرنی ہے، اور ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ تمہیں قریب پتہ چل جائے گا کہ کتاب الہی کو جھٹلانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور شرک اختیار کرنے کی کیا وبال پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑنا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف خطاب تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں امت کے ہر ہر فرد کو یہ بات سمجھائی ہے، امت کے افراد کو یہ بات سمجھائی ہے، اور خطاب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ رَأَيْتَ، جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کو مشغلہ بناتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، تان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خطاب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور امت کے تمام افراد کو یہ بات سمجھائی گئی ہے، تعلیم ان کے لیے ہے۔ اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو خوض کرتے ہیں، مشغلہ بناتے ہیں ہماری آیتوں کو، یا تان کرتے ہیں، یا عیب جوئی کرتے ہیں، خوض کا معنی ہوتا ہے گھس جانا، یہاں باطل کے ساتھ گھس جانا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، ہماری باتوں میں وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین کا شیوا ہے، یہود اور نصارہ بھی ایسا ہی کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور مشرکین بھی قرآن کریم کے احکام اور آیات الہیہ کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب یہ لوگ ایسا کریں تو اس وقت تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کنارہ کشی اختیار کریں، آپ وہاں ان کے پاس ایسی حالت میں ان کی مجلس میں شریک نہ ہوں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، استیزا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں، کنارہ کشی اختیار کریں، یہاں تک کہ کسی اور بات کے اندر وہ مشغول ہوں، کسی اور بات کے اندر مشغول ہوں، آیات الہی کے ساتھ تمسخر نہ ہو، تو پھر آپ ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ امت کے ہر فرد کو یہ بات بتلائی، اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسی مجلس جس میں آیات الہی کی توہین ہوتی ہو تو کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے، اس کو وہاں سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی کے آیات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، احادیث مبارکہ کے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا، تمسخر ہو رہا، اور مبتدعین کی مجلس کا بھی یہی حکم ہے، جو بدعات کا چرچا کرتے ہیں، اور زندیقین کی مجلس کا بھی یہی حکم ہے، جو زندیق لوگ ہوتے ہیں، آیات الہی کے مطلب کو بگاڑنے والے وہ زندیق ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں، نکتہ چینی کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے خدا کے دین پر. منافقین کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اللہ نے ان پر بھی سخت نکیر فرمائی ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو جی ماں دل لگی کرتے تھے، ہم کوئی اعتراض تو نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول پر یا خدا تعالی کی ذات پر. تو اللہ نے فرمایا قل اباللہ و آیاتی ہی، کیا اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کا نبی ہی اس بات کے لیے رہ گئے کہ ان کے ساتھ دل لگی کی جائے؟ دل لگی کی اور کوئی بات نہیں ملتی. فرمایا یہ منافق لوگ ہیں، دل لگی کرتے تھے ہم، یس تان نہیں کرتے تھے. تو ہر ایسی مجلس جس کے اندر اللہ کی آیات، قرآن کریم، حضور کے ارشادات مبارکہ اور شریعت حق، دین حق کی کسی بات کے ساتھ ٹٹا تمسر ہو یا تان ہو، نکتہ چینی ہو ناجائز، تو اس مجلس میں مسلمان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. مسلمان سمجھ لے کہ سم میں قاتل ہے یہ، میرے دین کے لیے مضر ہے یہ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے جب یہ لوگ باطل باتوں میں گھس رہے ہوں اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کر رہے ہوں، تم بھی اگر ان کی مجلس میں ایسی حالت میں بیٹھو گے انکم اذم مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. یہ بھی فرمایا اللہ نے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر موجود. تو سم قاتل ہے مسلمان کی. اس لیے تمام بزرگان دین، تابعین اعظام بھی ایسے باعزین کی مجلس سے بھی منع فرماتے تھے جو غلط حدیثیں بیان کرتے، موضوع حدیثیں، اور غلط باتیں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، نقصان ہوگا. تم تو اپنی طرف سے نیکی سمجھو گے، لیکن جو چیز تمہارے ذہن میں بیٹھے گی وہ دین نہیں ہوگا، وہ بے دینی کی بات ہوگی، بدعت ہوگی، شرک کی بات ہوگی. تمام مشرکین مبتدین کی مجلسوں کا یہی حکم ہے، غلط بات ذہن میں بیٹھ گی وہ نکلے گی نہیں. یہ تو سم میں قاتل ہے. اللہ نے منع فرمایا امت کے تمام افراد کو اچھی مجلس کو تلاش کرنا چاہیے. اقبال مرحوم اپنے کلام میں ہمیشہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ افسوس اچھے آدمی نہیں ملتے، اچھی سوسائٹی نہیں ملتی. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر جب تک اچھی سوسائٹی نہ ملے مولانا روم کی مثنوی پڑھا کرو، اسی کو پڑھتے رہو، اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں تم کو ملتی رہیں گی. اچھی مجلس یہ خدا کا انعام ہے. اچھا وائز، اچھا انسان، اچھا پیر، یہ اگر کسی سوسائٹی کو ملے، اچھا لیڈر اگر کسی کو مل جائے، خدا کا انعام. اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں یہی فرمایا پہلے، پد خلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں کے گروہ میں شریک ہو، پھر میرے بیچ میں جاؤ. سوسائٹی کو مقدم رکھا گیا. ہماری تو سوسائٹی تباہ ہو گئی موجودہ دور کے اندر، گندی سوسائٹی ہیں، کھیل تماشے والی سوسائٹی، تان تشریح والی اور یعنی والی مجلسیں نصیب ہوتی ہیں، اور صحافت بھی ایسی ہے، اور تمام سلسلے ہی ایسے، مجالس بھی ایسے، ایسا جیسا کہ ساری دنیا آپ فلم ایکٹروں کے پیچھے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں، کوئی ایکٹرسوں کی ایکٹروں وہی نمونہ ہے کھیل تماشے کا ساری دنیا. ہماری سوسائٹی کس قسم خراب ہو چکی.